یاد اون رش. تاگور ما آخر تغقتش پمچه قزلیچ آخر. یاد پاتشها ی مفخم یودی خکم شیش. ویفلیم قاضم یسوس خزخورم. تاگور ما آخر تغقتش پمچه کیچی قاضو یروسالیم قواخ. تدش آجورت خمی پاتشها قخور قواخ. سداب ما شی زاو تغقتش پمچه تشتلوغتی. عرض غشپانو تقواخ. یرد پاتشاه مرزه که هم قاگم جو، یروسالیم زج دست صفریاش دگم جوخ. عرتی یرد صفخم زج یادین پاشش خوری یا تورات یا غجکو پاش هبستوری او غیخی یا ابجو. تدا خریستوس خودشون فایر. یودی خاکمشیش ویفلیه مرن قرقواخ. آخمه سداب ما پیغمبرم مروش توقت خو. و یودی خاکمشیش ویفلیم یود سپقم ی پاشخم از ناحی زیچی اگوان نحت زکب. سدابم ز پاش وقب کشید. آپاشم مذاهم ملک زریش خرم فدو سپق اسرائیل اشهشت. آرش تو خزرام یرد حجر ما و خم سفوق یجی زاور قز قچ و وقت ددر زری قشاق. آخر ویفلیم غاق و خزری واق. شکو خی سابین می قبر دو قز زواش. آر قزغوتی چه مخاقص زغو سریار زغشپانو سکوشت. تا گرم ما غوخر پاچحم قریباغم یده اوخی یه جاخ. تا قوچپم چه شاشاو غزاغوری اخما پیتو قوزه سایبر زدش ارچپم زنستم قشحاشی وطاق. زاغور زاشاوغم ششددو گوشاغخ. ونم زیحخم سابیری اشیانو میرمی یستخو اشاوغخ. زاشاوخم سابیم پاسحا لگوان جمسحا چه زشیرادزیخی اغاشپاغ. یابخوان تکا زتراخخی تنخو دششی لادنی سمیرنی سابیم راتاخ. ایراد دا جمغزجنوب چه حاپچه تحام قاگوری غواغتی نمچرا غوگو چه یخاغوگ واجاخ. یوسف را میرم را سابیر یاغسو مصرم زرچات خجار. تاگور ما غوخر زیچیشخم زیوزحانم ملائج چه حاپچه یوسف غفاقواغ. قطجی قواغ سابیم را اشیان را زداشخی مصرم چد خوش ماخی قوسغا افا اشی سداب اما ایراد سابیر اوچنو لخوشت. عراشت یوسف تجی سابیم را اشیان را چشم زدیشخی مصرم قواغا. ایراد وات افا چه عراش داشم شبساوغ. عراشت زفاخور زیوزحان مگوشی اخو پیغمبرم قریغا واغ اخر قصب قاجن خراره. مصرم کچی جنو سقوا سقیجا. یرد یدزت خم سابیخر زراری غوچ آخر. تاگورو ماو خم قزر اغبتزار یرد زیتلاغم شتر شوق اگو بجو. تاگورو ماو خم قراغش آو وقتم تیتو یفلیمی اشزج ای اغو بلاغمی شش قخواچ سابیخر یتلسید ازنی بشم نسا وچ نخو یدزت خر اغب آخ. جاشو مگوش اخو پیغمبر یرمی قوا آخر قصب خجاخ. کوهو ماخ رام قاجم قشی اوغ اغم قش خورت حوز که مقش خورا هتو راکیل زیغسان برژینو فمیو یسا بیخر یغا یجیخ سداب اوم آخر شی اجیخ پشار یوسف را میرم را سابیر یاغسو مصرم قزایج ایش آخر یرود زلت اوجم زیوزحانمی مدائج بشی حاپچ یوسف مصرم قشفاکوی قواغ قتاجی سابیم را شیان را زداشخی ازرائیل خاقم کش سداب اوم سابیم بسا زغاغون خوشی تاخر تاخر سار. عراش تو یوسف تجی سابیم را شیان رز دیشخی ازرائیل خاقم کشغا. او یرود یترپچه اشیقو ارخیلای یودی خاکمی پچه خوغو یوسف قبر زدخیخم اشکونچ شناغا. بشی حاپچه تحم قزگوریغا اوجم غلی خاکم کوی نظریت چه زاجخر قاجم دت اسحاق. عراش تو زفخور مگوشیخو پیغمبرخم یسوسی حتلاو قواخر قصب خاجین خرار، نظرت ششچه یجشتیخ.